alternatiba eguna aipatuko dugu eta zinez bada hor aipatzeko, zinez uste dut gauza animaleko bat izanen da, Nikolas, ez dizte beldur hainbesteko gauza bat antolatzea. Ba Josu maila handikoa izanen da, 10.000 pertsona izaitea espero dugu, ongi pasatzen bada, eta horretarako ba, antolakuntza bainaiko erraldoia izaten da, 200 langile izanen dire, horietarik oraindik bilatzen ari gara, eta langile horietaz aparte izanen dire 100 pertsona konferentziak itzaldiak ematen, bertze 200 artista, karriketako antzerkilari, musikari, alternatiben erriska bera animatuz, eta bertze 150 elkarte edo tokiko hiri elkargo edo udaletxeak haiek indako alternatibak aurkezteko. Orduan hori, 1000 pertsonek hortan parte hartuko dute, eta dena ongi pasatzen bada, hori espero ditugu jendean izet hortzeko, pertsona bakoitzak ezinen du noski dena ikusi, baina programa argitaratuko dugu pixkalena gotik, eta erriskaren plan geografiko bat ere izanen da, orduan pertsona bakoitzak alternatibara etortzean, iten alko du bere menu berezia interesatzen zaizkion temak begiratzeko, eta hori. Bultzatzaile izan nahi duzu, beraz hemen Baionatik alternatiba erriska horrekilan, zote da pretentzio handiko ala ere Europa mailako zerbait bultzatzea. Jaanik Europa mailan elkarte anitzek deia luzatu dute alternatibara etortzea, eta hemen dugun berezitasuna, hori 2009an Kopenhagen izan dako klimaren gailurraren ondotik, gailur hori porrot handia izan zen, eta horren ondotik klimaren inguruko mobilizazioa ahuldu zen, eta hemen Ipar Euskal Herrian alternatibek jarraitu zuten ingurunaren mailan, eraiki zen Laborantza Ganbara, Lurrama Saloniak jarraitzen du, atxetaren aurkako borrokak jarraitu zuen, eta hori mobilizazioak iraun zuen, orduan hori probestuz, nahi gionan klimaren inguruko mobilizazioa berriz bultzatu, eta Europa mailan deia luzatuz, eta Europa mailako elkarte anitzek gure deia zabalduz, bai espero dugu iniziatiba honek bertze emulazio anitz inen dituela. Eta Euskal Herrian ere? Euskal Herrian ere baita, justuki alternatiban barruan itzaldiak izanen dire bai frantsesez, bai euskaraz, itzulpen sistema batekin, konferentzietaz gain elkarteak eta irikuneak izanen dire baita hegoaldekoak ere eta Ipar Euskal Herrikoak eta frantses estatukoak. Orduan abultzatu nahi ginuke hori Europa mailan erraten dugunean noski barne hartzen duela Euskal Herri osoa. Forma hori hautatu dugu jendai irakusteko alternatiba ez dela zerbait tristia, ez dela klimaren mehatxuaren beldurra eta automurrizketa eta murrizketa eta triste dura ontan bizitzia, baizik eta besta egitea eta klimaren erronkari erantzuteko iten ditugun alternatibak desiragarriak izaten aldia eta mundu hobe solidaritate gehiorekin, justizia gehiokin eta jendeen arteko harremanak baita ere munduarekiko harremanak hori hobetzeko, trinkotzeko eta aberasteko parada izanen dela. Horregatik forma konkretu horiek irakutsi nahi ditugu jendek ulertu dezaten alternatibak hori gauza desiragarriak direla ere.